Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śpi, kochany, śpi. Kochany śpi. byś przysiąc we. Widziałeś wczoraj skrzydła jej, jak je chowała pod sukienką, lecz ona to nie ma. Czy nie widziałeś? Jaka?